Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Aktiemarkedet fortsatte op. Frygtens indeks VIX fortsatte ned. Investorerne synes at deres på det tørre i går, men hvor længe kan det blive ved? Det er spørgsmålet, som vi stiller her i dagens udsendelse til et panel, der lige nu og her kun består af dig, Lars Svendsen. Ja. Godmorgen og velkommen til. Så er det mig, der bestemmer. Det er dig, der bestemmer. Vi forsøger at Otto Friedrichsen lige om et kvarters tid eller noget i den retning. Han er på vej herover. Der var andre medier, der lige trak i ham, så vi måtte lige lade ham løbe af sted. Men han kommer altså her i studiet. Otto, der er aktiechef i Formopleje. Lars Svendsen, lad os se og få en fornemmelse af, hvad det er for det marked, vi lukker op til. Ja, det er. Vi er faktisk en lille smule ned, og det er sådan et nul-otto marked, vi har lige de her dage. Mm. Og vi er så ned med i øjeblikket 0,5% samlet set i Danmark. Men det er sådan lidt en justering. Det simrer i gryden, og vi kører lidt frem og tilbage, og så er der nogle puff på nogle regnskaber. Vi har jo, blandt andet har vi i dag, er der jo Nordea ude. Og det var faktisk flot, vil jeg sige. Men det er jo så lidt flot. Altså, at det er jo de her, der er lidt fremdrevet, faktisk rundt på renterne. Men det er jo hensættelserne, de er jo nede på nærmest fuldstændig nul. Mm. Altså, de har mindre, nu skal vi ikke starte en diskussion, men de har mindre tab, end der er CO2 i luften. Altså, det er jo 400 parts per million, ikke? Og det kan vælte menneskeheden, tror man. Men altså, han ligger jo nede på 270, eller sådan noget, hvis man regner det ud på året. Mm. Altså, det er minimalt. Han har tabt hensat 22 millioner euro, og han har udlånt 350 milliarder. Det lyder som om, det går ufatteligt godt over, det her alligevel så smider investorerne aktien ned, kan jeg se, ned med over 2%. Jamen, det er jo den der med, du ved... Hvad var forventet? Ja, det er jo det, og så er... altså, man siger på den måde, at det er jo et bedre år, end nogen kunne drømme om. Næsten alle banker er jo kommet op. Jyske Bank også ud med en dag. Så det er jo lidt... Det er jo lidt en fest for alle, men altså, du kan sige, det korte nøgletal er, at de ligger faktisk og viser, så vidt du forstår det, en egenkapitalforrentning. Det er det tal, der er bedst for en bank, på 11%, 11,3, hvis man regner det på årsbasis. Men altså, det er så lave tab, så hvis vi nu siger, at det bliver lidt mere normale tider, så skal man jo sige, så ligger Nordea vel reelt på 9%. Mm. Men det er jo også fint. Det er flot, og du siger, hvis du køber sådan en aktie, den har en indre værdi på 9,1 euro, og det må jo så lige selv regne ud, det er et eller andet med knap 70 kroner, ikke? Og de har lige udløjet udbyttighed, knap nok om vi har fået det endnu. Det har vi jo, for det gik jo af en eller anden dag, hvor jeg ikke kunne forstå den fald, så det er jo gået af. Det var en 5 kroner cirka, så det er jo gået af, ja. Men altså, det er situationen, og det er sådan set meget godt. I går kom ham med SE-banken jo med. Han kom også ud, og han ville udløje både udbytte og noget. Hvad var mere, han ville give et eller andet? Det går godt i den der finansbranche, Lars Svendsen. Nu vi lige er omkring den Nordea, som altså er med regnskab i dag, og Jyske Bank, der opjusterer. Ja. Og så var der altså også den her historie om Handelsbanken, som sælger sine blandt andet danske forretning fra. Hvem skal overtage den, tror du? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo lidt, fordi Handelsbanken har jo sådan set været sådan en meget... Det har virkelig været en lidt konservativ og forsigtig og ikke bagstræberisk, men det er en meget ordentlig bank. Jeg bruger den faktisk også lidt, men det er fint nok alt det der, men de siger jo, at Danmark er for småt for dem, og der er for meget bøvl og øvl med alle de der. Det er så dyrt at drive en bank i overhead-kost, at de ikke gider. De har 600 ansatte, det er vel det bedste tal, du kan sige. Og så et andet tal, som er vigtigt, det er, at der er et udlån på 80 milliarder. Men det var jo sådan, først havde de jo en filial, og så byggede de noget op der, det var sådan noget business, så købte de Midtbank, så købte de den bank, der hjemme, jeg kommer fra, der hed Hillerød og Landbobank, der var kommet, der hed Lokalbank. De får hele tiden større og større navne, efterhånden som i alt forsvinder. Men der købte de også, og det var, begge banker var jo fine, det var jo ikke rådende kar og sådan noget, men nu sidder de siger, nu gider de ikke mere, nu vil de koncentrere sig om Sverige, Norge og England, plus lidt i Holland, som er noget business-halløjse. Det er jo lidt svært at sige, hvem skal så købe? Ja, der er jo ikke så mange, som, altså Nordea køber ikke, Danske Bank køber ikke, de er ude af det spil, så kan du sige, så er det jo, du er nået til Nykredit, ikke? Nykredit, Jyske Bank og Spar Nord er jo nok dem, der kunne tænkes at være interesseret i køben, men det kræver jo, altså det er 80 milliarder i udlån, ikke? Det er sådan den nøgletallet. Mm. Så det kræver jo også noget kapital, og der er det jo sådan en som Spar Nord, han ligger jo her der, så vil du huske, at han ikke har betalt på 10-11 milliarder eller 12, når det her år gået vel, men så er jo også, det er jo lidt, det er en stor mundfuld for ham. Ja. Men Jyske Bank kunne faktisk godt gøre det, og han har det jo med at lave spektakulære ting. Jeg ved så ikke, det der er jo nogen, der taler om i dag, det er et rigtigt synspunkt, det er det med IT, fordi IT tæller så meget. Og der er det jo, at Handelsbanken bruger samme bankdatasystem, som Spar Nord og Nykredit gør. Og det vil jo gøre, og jeg ved så ikke, om Jyske Bank gør det, fordi jeg er ikke kunde i Jyske Bank. Jeg har Jyske Bank aktier, men jeg er ikke kunde. Og så ved jeg det. Og det er problemet, hvis du skal træde ud af de der sådan et datasamarbejde, så kan det jo koste for Handelsbanken, kan det jo koste 100 millioner, ja, som bare vuff op over skulderen. Og det er sådan, det kan jo ærge en hver mand jo. Ja. Så, men det er nok dem, der står i kø. Og en så kunne det være en fra udlandet, men det tror jeg ikke kommer. Okay. Det kunne det også være. Vi får se, hvad der sker på den front, Lars Svendsen. Altså, vi kunne have ham her, når man ensom jo kunne være der. Men det er jo fordi, nordmænd er jo nogle gange friske. Ja, de er friske. Det er et rigtigt ord. Og det kunne jo også være, at der var en nordmand, der var interesseret i det. Og hvem det jo, tænker du på? Ja, altså den, som jeg jo, det er jo ret fantasiløst, men det er jo, hvad hedder det, DNB, Norske Bank, ikke? Mm. Men de er jo enormt store deroppe. Men det kunne jo være sådan en, som sagde, det var ikke helt dumt at gøre det her. Der bliver sikkert regnet og talt på knapper rundt omkring i direktions- og bestyrelseslokalerne. Men du har jo nu lagt så meget sammen, og den ene har købt den anden, og de positionerer sig osv. Ja, den der Fynske Bank, der købte Sydbank, ikke? Men det var jo sådan, så er der jo så stiger den. Jeg sidder jo så ærger meget lidt, for jeg havde den jo, og solgte den lige inden. Ikke? Men så ved jeg det, men det er tjent godt nok, men så kommer den jo stiger, fordi nogen tror, de kører den. Nej, det gør det ikke. Det er på, kan I tåle at høre det? Det er pis territoriet af. Det er, at Sydbank siger, den der Svendborg Sparkasse, den hedder Fynske Bank nu, ikke? Den er vores færre, det er ikke den anden, der har været inde i det spil, er formentlig Sparkassen Sjælland Fyn, ikke? Det er ikke jeres. Det er sådan, og så bruger vi 130 millioner på det, og så kan I forstå det. Ikke? Ja. Men nej, det bliver ikke fusioneret. Men de har jo købt hinanden, og de har fusioneret og alt muligt, så der er ved at ske noget i banksektoren. Det må jeg sige, så vidt altså lidt om banksektoren også her til morgen, hvor Nordea har lagt regnskabstal på bordet, og Jyske Bank er ude med en opjustering. Ellers så var det jo altså i går i USA, at Dow Jones lavede nye all-time high-niveauer, lige under 35.700 ramte vi. Og til dato har de altså leveret ca. 18%, S&P 523%, og Nasdaq 19%, så det er sådan set også fine afkast der på den front. Tesla var ude med regnskab, der var bedre end ventet. Aktien, den faldt dog lidt i eftermarkedet 1,5% ned, ligesom Netflix, der altså heller ikke lige kunne forsøge investorernes tilværelse, den faldt altså også 2,2%. Efter er der også et glimrende regnskab sådan set. Til gengæld så var Tesla altså ude og vise ret god modstandsdygtighed i forhold til de her forsyningskædeproblemer, som der er rundt omkring i verden. Så lad os se, hvad der sker med den aktie i løbet af dagen i dag. Nu er man ikke kartantræk mere, nu bruger man forsyningskæder. Ja, sådan er det. Facebook er ude, at der er i hvert fald rygter om, at de skal til at skifte navn. Lars Svendsen, der er mange gode for det ved jeg ikke. Facelift, var der nogen, der foreslog? Facelift, ja. Ej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så kommer de nok ikke til at hedde Truth Social, for det er Donald Trumps nye navn på det sociale medie, som han kommer til at lancere. Det bliver også interessant at følge. Og så var der altså Bitcoin, som også var oppe i høje niveauer, 66.000, Lars Svendsen. Tillykke med det. Men der var også en anden en, som var ude, uden at jeg var i, det er, at PayPal måske vil købe noget, der hedder Pinterest. Præcis. Pinterest, som er sådan den her digitale opslagstavle, de har altså været ude at sige, at de måske er interesseret i at købe det her sociale medie. Online betalingsgiganten PayPal, den faldt så omkring 5%, den aktie. Til gengæld så steg Pinterest selvfølgelig lidt. 45 milliarder dollar er der umiddelbart i spil, i hvert fald ifølge rygtesmidende for den forretning, altså Pinterest. Ja. Lars Svendsen, en ny aktie på den norske. Ja. Den norske børs har du fået øjnene op for. Ja, ja. Autostore. Det er noget med noget lagerstyring. Ja, rigtigt. Det er, jeg er jo så ikke, den er gået på børsen her, for jeg tror, det var første dag i går. Og det er altså en aktie, som nu vi skal ind på lystavlen, fordi jeg er jo normalt ikke så sådan, altså jeg er jo ikke sådan en der tænder og bliver begejstret og så vildt i øjnene af det. Men det her er en virksomhed, som jeg kender den. Og jeg kender den mest for positiv omtale over hos Solar, der er en aktie, jeg har, og dem, der er Nordens største inden for elektriske ledningsudstyr og alt muligt, hvad man bruger sådan noget. Der er jo millioner af komponenter i det, eller næsten. Men altså, hvad hedder det, i hvert fald 100.000. Men der kan du så sige, at der autostår faktisk noget, som de bruger, og de er altså begejstrede for det, og de har endda investeret i, jeg ved ikke, hvor mange systemer i forvejen. At det skal rulles ud i de andre lande. De er jo også i Holland og så i Skandinavien og Polen. Men det er der, jeg er øje på, og den er også blevet omtalt meget pænt af andre steder. Så det er en aktie, som jeg vil, når der bliver en rolig dag, sætte mig ned og kigge på, for det kunne godt gå hen og være en virksomhed, som rent faktisk har noget at byde ind med. Og når du har al den her tid, hvor man kan sige alt det, hvad man mener om alle de her netbutikker og Amazon og hvad det hedder, alt det der, at det der handelsled er jo ligesom, har ligesom udvidet, de er jo kommet tilbage igen en årgang, så bliver de nærmest squeezet ud af producenterne. Og nu er de så kommet tilbage igen, om de så kan holde den der position og andet. Men det forudsætter jo, at de er super effektive, og det fungerer, og de ikke har alt muligt skidt og meget lageret af rest og skram, de ikke kan sælge. Det vokser og vokser og vokser, ikke? Og så kører du ud i Sydhavnen og brænder det en gang med. Men det gør, at sådan nogle som dem der, det er altså noget, som man skal holde øje med. Så det er interessant. Og så kommer der jo næste uge, kommer der en, men nu er Pearson jo snart tilbage fra Plovfuglen igen, og det bliver interessant. Det er Volvo Cars, altså personbiler, der ikke har været på børsen jo i 20 år. Jeg tror, den blev taget ud i 99. Var den egentlig jo i Volvo til bedeling og så videre. Men den skulle være tilbage på børsen, og den er jo ejet af Geely ude fra Kina. Mm. Men nu skal den ligesom til at gå selv med Mio. Kunne det være noget, du kunne finde på at hoppe på? Jo, det kunne jeg måske nok, men jeg bare sige, at det er jo nyt, frisk blod, og de vil jo, siger de, og de allerede nået langt, være meget, meget store inden for elbiler. De udvikler, hvis jeg forstår det rigtigt, faktisk ikke længere benzinbiler. Mm. Kun elbiler udvikler. De har så nogen, dem skal de bygge mange år af det der. Ikke? Du kan jo møde en, jeg kender en, han samler på 544. Han samler på 544. Han har ikke engang nået til at begynde at samle på Amazon endnu. Så kan du godt se, det er jo altså biler, der blev produceret til 1965 eller sådan noget. Men det er jo skræmmende, der kan holde. Og der kan man bare sige, at vi skal se på det, men det vil jo bare blive en stor aktie, og en, som har interesse for investorerne, og så dels det med, hvis det bliver el. Hvis de kan markedsføre den som en elbilfabrik, mm-hmm. Og det er også det, der er nogen, at det er jo det, Tesla også er op imod. Når alle de almindelige bilfabrikker er på vej til at blive elbilfabrikker, så står han der og fortæller, at jeg var først. Ja, det er fint, du. Tillykke med det, og så går vi videre. Så kan du se, om du kan klare. Du vil hellere sætte din lid til Volvo, kan jeg høre? Nej, men bare, det er det billede, du har af det. Ikke? Og derfor så, det ved jeg ikke endnu, og det afhænger af prisen og lange, lange forklaringer, men så jeg ved det slet ikke endnu, men jeg må sige, at der sker noget, og det er i stedet, fordi de skal jo rent faktisk også noteres i Sverige, formentlig også to andre børser. Vi smider til bunke til Lars Pearson, der vender tilbage fra ferie i næste uge, så kan han få lov til at gøre os klogere på det, Lars Pearson, som jo er særligt interesseret i det svenske marked. Nå, Lars Svendsen, et andet selskab, hvis vi kigger lidt mod syd i stedet for mod nord, det er SAP SAP, det tyske IT-selskab, som også skulle være kommet med regnskab her til morgen, og jeg har fået en sms fra Henrik Andersen. Han skrev sådan her. Det ved vi ikke. Jeg har for 8 måneder siden begyndt at følge Millionærklubben dagligt. Jeg synes, det er spændende at følge med hver dag. Og det er dejligt at høre, Henrik. Velkommen i klubben. Godt med flere nye medlemmer. Han skriver så videre, at jeg har fået investeret i nogle af de aktier, I snakker om, men jeg har også nogle gamle investeringer. Den, som jeg er meget i tvivl om, det er SAP på den tyske børs. Er der nogen fremtid i den? Ja, det er der jo høj grad. Spørgsmålet er jo så bare, om den er ligesom den er jo sådan ret pæn, eller om den er meget godt betalt, så det er mere spørgsmål om det. Så ja, fremtiden er der masser af, og de skal jo nok klare sig med at sige, det er jo en, hvis man er lidt grov, så er det jo et af de få selskaber, vi i Europa har, der kan hamle op med amerikansk IT, ikke? Og det er jo så business-systemer, ikke? Altså økonomistyring, lagerstyring og alt muligt mærkeligt. Ikke? Og de er jo kendt for, det er jo dem, jeg kender der med at gøre, for at være ekstremt grundige, men også besværlige. Altså det er sådan, når du har fået det, så har du det, og så kører du med det, men det er altså sådan noget, det er sådan lidt en blanding af at være en spændetrøje. Så det konstituerer langt hen ad vejen. Selv AP Møller bruger det i en stor del af deres forretning, så vidt vi ved. Du skal ikke være, han skal ikke være bange for, at de bliver squeezed ud og så videre, men det er mere et spørgsmål om aktien er jo stor og tung. Det er jo en mega aktie, og en af de eneste, altså det vi taler om med, altså den der dynamik, det er jo en af de eneste, Tyskland har, som er med helt op i det der frontfeltet, ikke? Og så kan du sige, at de er i en vis forstand jo lidt gammeldags ved, at de er jo bygget op ud fra, hvad du kalder for kundebehov. Altså en af deres største konkurrenter, det er jo Microsoft Business Systemer. Så det er jo mere den vej, end det er alt det der nye, moderne hejs, som der kommer nogen og siger, jeg har lavet systemer, en app, og du kan næsten køre det hele på mobiltelefon. Du er altså ikke sådan en stor computer der, det er helt overflødigt. Og alt det der. Så det er sådan, men det er jo proven performance, og det virker så videre. Så hvis jeg var i den, ville jeg beholde den, og det er, men jeg vil sige på den måde, den tilhører jo lidt, måske den, altså man skal ikke tro, det er en sådan supervækstaktie, den tilhører mere, den lange slider afdeling. Altså hvis du har en portefølje, der har man jo nogle gange nogle aktier, som er hissige. Nu satser vi på tankskibet skal op, eller olieprisen skal op, eller de der, der er interesseret for fangst, er det de satser på, ikke? Men der kan man sige, at du skal jo også have noget mere tungt og bredt. For eksempel også banker og tele og sådan noget. Som jeg går jo for eksempel købt tele, som jo er, det er jo nogle dødbide aktier, men de er jo bumpet, og så køber vi dem, og så en eller anden dag, så vil de alle sammen have, de ejer hele infrastrukturen i vores moderne samfund med IT. Der er ingen mennesker, der synes, det er godt, og de bliver udsultet af Margrethe Vestager og alt det der, men på et tidspunkt siger de, Margrethe, nu kan vi altså ikke leve af nådsens brød mere. Nu så skal hvilke teleaktier er det, du har valgt? Nå ja, det der, jamen jeg har, dem jeg har er Orange, så i verdensfirmaet har jeg Vodafone og Telefonica, dernede fra Spanien, ikke? Ja. Og der er så et par stykker til, der står lidt på kandidatlisten. Nå, men fordi det er faktisk en sektor, og øvrigt så har det glæder mig, uden at han har tjent på det nu. Det er jo gamle Buffett over. Han har jo købt sig ind i Verizon i USA. Det er en af hans, det var sidste år, men han er jo en gammel mand, så ved jeg, at han er kun 91. Men altså, at der er jo grænser for, hvor meget man kan købe, ikke? Men altså, at han er jo også gået ind i det der. Og det er jo ikke derfor, jeg købte det. Jeg har købt før ham. men, de kom jo faktisk med regnskab i går, Lars Svendsen. Sidder du så og kigger på det ved Ryzen? Nej, det gør jeg ikke. Men det er jo mere ud fra argumentet, det er jo det samme med Nokia, at det er jo dem, der så laver infrastruktur, systemer osv., men der er ikke nogen, der synes, det er noget, der er værd at putte penge. De synes bare, de får ikke nogen penge for det, og de skal bare passe arbejdet, og de bliver sultet osv. Og det er jo det er meget mærkelig struktur, men lige pludselig, så vil man jo opdage, og der kan man sige, at der SAP, han ligger faktisk hen mod det der lidt mere tunge basis ting man skal have i sin portefølje også. Nu får vi en der har for eksempel portefølje, ja, så kan vi jo snakke om det. Ja, lad os lige gøre det her fast. Men det vil sige, de her, du er jo ikke fan af de amerikanske tech-selskaber, skal jeg sige det med. Men hvis du skulle ind i tech, så kunne SAP sådan noget. Skulle jeg sagtens, men jeg vil sige, at det tilhører den der afdeling med dem der er sådan lidt dem der bevæger sig hele tiden fremad, men ikke er hurtigløber, og man kan da ikke rigtig forestille sig, at de har puttet temmelig mange penge ind i at købe meget bekendt sådan nogle alt det der trick, de går også efter de der frække ord med big data og cloud og alt det der sniksnak. Er det frække ord? Jamen, i den der branche er det jo, at det er sådan noget, vi skal have og tilbyde, og nu skal du ikke købe vores system, nu køber du en cloud-løsning, og så får de til at lyde som om fantastisk. Ikke? Mm. Men det har de jo også brugt penge på, men det er sådan en, der vinder og vinder og vinder. Jeg så vidt husker, at han startede i 1970 eller sådan noget. Okay. Så vidt, altså lidt om tyske SAP, som vi havde fået et spørgsmål om herinde på sms'en. Det kan du også sende spørgsmål ind, altså her i studiet på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Ja, og nu har jeg fordoblet dagens panel. Ja. Otto Friedrichsen er kommet med os her i studiet. Godmorgen og velkommen til, Otto. Så jeg håber, vi er blevet tre gange så kloge. Ja, det er I garanteret. Aktiechef og partner i Formo plejer altså med her i dag til at kigge på markedet, Otto, og give os en idé om, hvor det er, vi skal hen. Og vi står altså lige præcis i en regnskabssæson, så det er måske netop lige præcis nu, at vi kan begynde at fornemme, hvor selskaberne i hvert fald er på vej hen. Jeg ved, at du sådan traditionelt set, når der kommer regnskaber også, så plejer du at kigge meget på sådan, de der klassiske ting, vækstrater, investeringer, aktier, tilbagekøber og alt muligt andet. Men lige præcis i den her regnskabssæson, så kigger du faktisk lidt på nogle andre ting. Hvad er det? Jamen det er rigtigt. Historisk så er det jo, hvordan kommer indtjeningen ud, hvordan er omsætningen, hvordan er investeringsaktiviteten osv. Tingene er lidt anderledes den her gang, fordi vi er jo stadigvæk i den her normaliseringsfase, sådan i anførselstegn, efter marts måned sidste år. Og derfor er min tese, at alle regner med, at tallene kommer til at se fine ud, og de ting, vi har set indtil videre, specielt at bankerne, som man skal tage lidt med grænsalt også i forhold til sådan det brede billede, men i forhold til tallene ser det jo fornuftigt ud. Det, der vil være fokusområdet, det vil være inputomkostninger, altså læs inflationen, altså det, vi ser i øjeblikket på rigtig, rigtig mange forskellige varegrupper. Og det andet, der vil være fokus på, det er selvfølgelig logistikken, flaskehalsene, udbudssituationen, kombineret med den her meget stærke efterspørgsel, vi ser forskellige steder. Så det, at omkostningerne stiger, det, at man har svært ved at få varerne frem til en efterspørgsel, der rigtig gerne vil have fat i varer, det er egentlig det, der er omdrejningspunktet i den her regnskabssæson. Så lad os bare starte med at dykke lidt mere ned i de der omkostninger, altså det, som du siger, giver en indikation af inflationen. Hvad er det for nogle selskaber, som måske er i stand til at kunne sende de omkostninger videre til kunderne, så derfor måske sådan kan svømme igennem det her? Jo, men det er jo de selskaber, som har en stærk markedsposition, som har en stærk forretning, som har nogle produkter, hvor de har en dominerende position på deres område. Så og nu så vi Procter & Gamble her forleden, som også var ude at sige, at priserne kommer altså til at stige. Mm-hmm. Og det er nogle af dem, som kan være med til at sige, når vi oplever, at vores inputomkostninger stiger, så er det ikke noget, vi tager på vores bog. Så bliver vi nødt til at sende det videre til os som forbrugere. Og det er egentlig det, vi ser rigtig mange steder. Vi oplever det også i hverdagen allerede nu, at rigtig mange af vores almindelige produkter, de begynder at stige i pris. Og specielt nogle af de ting, som har komponenter fra Asien, eller chip, eller andre ting, som i den grad er presset i øjeblikket. Mm. Men Otto, hvilke grupper af aktier vil du sådan decideret vælge fra på den her konto? Jo, og det er så den anden side, kan man sige. Nogle af dem, som oplever højere inputomkostninger, men som har svært ved at sende det videre, altså luftfartsselskaber, materielle selskaber, dele af sundhedssektoren, er nogle af dem, som enten gennem deres forretningsmodel eller gennem regulering har svært ved ligesom at overvælde de her omkostninger. Men der er rigtig mange selskaber, som også formår og historisk har gjort det med perfektion, og få sendt de her omkostninger videre, så overskudsgrad og så videre bliver intakte. Lige for et øjeblik siden, der var Lav, kunne jeg se på din skærm, Lav, der var en nyhed ude om, at SAS åbenbart åbner nye ruter, det ser ud som om det går. Ja. Åbenbart godt, så altså, behøver vi være så bekymret for eksempel lige præcis luftfartsselskaberne? Nej, det er rigtigt. Når vi kigger ud af vinduet, og det regner her i efterårsferien, så er der rigtig mange, der vil tyde på, og det kan vi også se på luftfartsselskaberne. Men det er jo et område, som er præget af meget, meget hård konkurrence. Det er også i en normaliseringsfase, hvor vi gradvist ser at vi som forbrugere tager syd på, eller at vi ser en højere aktivitet, men under normale forhold, så er det jo en industri, som er meget konkurrencepræget, og hvor vi er nede på meget, meget små marginaler. Mm. En af de andre ting, vi taler rigtig meget om, Otto, det er det her arbejdsmarked, som ligesom synes at være ude af synk. Der er masser af arbejdsløse mennesker derude, men virksomhederne er ikke rigtig i stand til at kunne få ansat dem, i hvert fald i USA. Jeg så blandt andet, at Chili's, som er sådan en hvad kalder man sådan en kæde med fast food i USA, de har i hvert fald virkelig svært ved at skaffe medarbejdere, plus at fødevareomkostningerne også stiger, så de er altså virkelig på bagbenene i den der branche. Altså, hvad mener du om det der arbejdsmarked, og hvornår kan vi måske komme til at se en eller anden forbedring der? Det er jo en meget ekstraordinær situation, når vi ser på det amerikanske, specielt det amerikanske arbejdsmarked, men også andre steder. Altså, vi ser jo også her i Danmark, at områder i turismen lukker ned, fordi man ikke kan skaffe arbejdskraft. Og det ser vi altså også i USA, og efterspørgselen efter arbejdskraft er meget, meget stor. Og jeg tror, en meget stor del af forklaringen er jo i de her tilskudsordninger, som har været specielt i USA, at du for rigtig mange lavt løns arbejdstager har det faktisk været en fordel at være på en tilskudsordning, bonusordning eller en overskudsordning, hvor du får de her $300 om ugen. Så du har faktisk fået mere ud af det ved ikke at arbejde og sidde hjemme og se Netflix eller nogle af de andre ting, som så er stadig ret kraftige kurs. Jeg har købt en fiskestang og du har fisket. Ja. Det kunne man også. Jamen, når jeg skal lave socialreformgang, så skal alle have et fisketang, og så kan de bare gå ud og fange fisk. Nå, Otto, men hvad gør vi med det problem, han har sagt? Eller er der en løsning sådan ud af i horisonten? Løsningen er jo tid i takt med, at nu er de amerikanske arbejdstager kommet af den her ordning, og gradvist vil vi også formentlig se, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Mm. Og man kan sige, udfordringen er jo så, jamen, når der er en meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og udbuddet er forholdsvis begrænset, eller ser det ud til at være forholdsvis begrænset, så er risikoen jo for, at du får en flaskehals, og du får nogle lønstigninger, som også vil være en modvind for rigtig mange virksomheder. Mm. Men der må vi sige, hvis vi ligesom splitter det op og ser på, hvad er det for nogle grupper, der i øjeblikket oplever lønstigninger, så er det primært unge mennesker, det er primært mennesker inden for serviceerhvervene, hvor man har været villig til at betale en højere pris for at tiltrække arbejdskraft og kunne holde åben som restaurant eller som ja, alle mulige andre serviceerhverv. Men har vi ikke et sådan lidt mere grundlæggende strukturelt problem, Otto Friedrichsen? Fordi jeg så blandt andet, den hollandske storbank ING var ude at sige, at vi er jo altså også i en situation, hvor flere ældre mennesker simpelthen er stoppet på arbejdsmarkedet og trækker sig tilbage. Dels har de sparet mange penge op under corona, og dels så kan de altså sige, at deres pensionsordninger, det der 401k, de er steget helt vanvittigt her igennem, fordi aktiemarkedet har været så vanvittigt. Ja. Så der er mange, der siger, jeg gider ikke det der øvl og bøvl mere, alt det der arbejdsmarkedets pjat, nu sætter jeg mig tilbage og nyder mit otium. Er der ikke sådan et strukturelt grundlæggende problem, som vi ikke lige kommer ud af, uanset hvor meget vi kommer forbi corona? Jo, og det har der været i lang tid. Man kan sige, corona på det her område har været med til at accelerere det, som du siger, at ældre mennesker, som har været i arbejdsmarkedet, men som oplevede deres pension er stadig ret kraftig her, har ikke fundet ud til, at det giver mening at komme tilbage til arbejdsmarkedet og fortsætte med arbejde, når du ligesom kan leve din pensionisttilværelse. Og det er også derfor, du ser, når du går på McDonald's, at så skal du selv bestille maden i dag. Mm. Altså, det er jo et af de områder, hvor du ser den her produktivitet eller effektiviseringer i forhold til, at der kommer rigtig meget selvbetjening rundt omkring. Nu McDonald's er bare en ting, men du ser det rigtig mange steder, at stillinger bliver faktisk skåret væk, for at du selv skal her blandt andet bestille en mad. Og er det nok løsning, Otto? Altså kan vi simpelthen... Du står og griner, Lav. Jamen, hvad griner du af? Jamen, det er da meget sødt, og hvis vi nu får et børskrak, så begynder arbejdsudbuddet at vokse. Men der er i hvert fald flere historier, som man kan sige, hvis ikke du har pengene, så er du tvunget til at arbejde. Ja, det bliver man kan sige, omvendt, så er situationen lidt anderledes den her. Ja, fordi det er vel små årgange, som der også ligesom skal ud på arbejdsmarkedet, men det lyder næsten så, at du tænker, det gør ikke så meget med de der store demografiske udfordringer, som vi har kendt til i ganske lang tid, fordi teknologien skal nok hjælpe os i land. Den kan hjælpe os noget af vejen, men der er der ingen tvivl om, at den omstilling, vi er i gang med, er jo ikke noget, der sker over de næste 2 kvartaler. Det er noget, som kommer til at ske over de næste mange år. Og det ser vi også i Europa i forhold til flygtningestrømme osv., at der er faktisk et behov for, at rigtig mange kan komme i arbejde, fordi du ikke har arbejdsstyrken tilgængelig. Så det bliver en konkurrenceparameter fremadrettet, også upåagtet af, at du kommer til at effektivisere, du kommer til at se produktivitet være med til at tage over for noget af det tab, vi ser i forhold til arbejdsudbuddet. Men det leder mig lidt videre til endnu en udfordring, som den her verden også står over for, netop at stater og lande rundt omkring i hele verden jo altså ligesom ser ud til at lukke sig lidt om sig selv, lukke grænserne, det er ikke til at komme ind og arbejde, så kan det ikke gå hen og blive et problem sådan for overordnet global økonomi? Jamen, jeg tror, der er forskellige tilgange til det. Altså, hvis du ser i Europa, så er der vidt forskellige tilgange til, hvordan man håndterede flygtningestrømmen. Altså, nogen har været meget ude og forsøge at fange den kvalificerede arbejdskraft, som var på vej, og få dem integreret og få dem ind i arbejdsstyrken. Tyskland blandt andet, som er et af de lande, som har den demografiske udfordring. Og så er der andre lande, som er andre og politiske årsager lukker sig i forhold til flygtningestrømmen. Så det, der er meget stor forskel på det, der er i høj grad en politisk agenda også, i forhold til, hvordan man håndterer blandt andet arbejdsudbuddet fra lande uden for en selv. Mm. Og Otto Friedrichsen, lad os krybe op i helikopteren og tage turen rundt om hele kloden og blive klogere på, hvordan I ser på de forskellige regioner rundt omkring i verden, når I sidder over i formuepleje og skal vælge aktier ud. Et af de store issues, lad os bare sige det sådan, som vi har haft her i år, det er jo Kina, et land, som jo altså ser ud til at træde lidt på bremsen i forhold til den fremtidige vækst, og som har lavet alle mulige, ja, i mine øjne måske lidt besynderlige restriktioner, men det kan man jo så altid diskutere. Hvordan ser I på investering i Kina lige p.t.? Jamen, Kina er rigtig mange ting, og vi har hen over sommeren og faktisk siden efteråret sidste år jo set nogle tiltag inden fra en lang række forskellige industrigrupper og sektorer, som sådan på overfladen måske ikke har givet så meget mening. Og nu senest er den kinesiske ejendomssektor med Evergrande som ligesom symbolet for hele den udfordring, der ligger der. Når vi kigger på det kinesiske ejendomsmarked eller kinesiske aktiemarked som helhed, så har vi hen over sommeren været i gang med at købe op i blandt andet kinesiske teknologiselskaber. Vi er forholdsvis udfordret ved de amerikanske, når vi ser på værdiansættelse multipler, når vi ser på hvordan de bliver handlet på den her vækstkomponent, som jo kendetegner ved specielt teknologi i USA. Hvorimod, hvor vi på nogle europæiske, nu hørte jeg SAP tale de om lige der kom ind, og fantastisk selskab, som... Ja, du har den også, ikke? Jo, det har jeg. Du har snakket om den før. Ja, men det er en af dem, som vi rigtig godt kan lide. Ja. Altså den her tilbagevendende abonnementsmodel, hvor du egentlig ligger og servicerer dine kunder og får en fast betaling, det kan vi rigtig godt lide. Mm. Og så med multipler, der er anderledes end det, vi ser i specielt USA på konkurrentdelen. Men tilbage til det Kina. Altså, Kina har været hårdt ramt af regulering. Vi ser nogle af de her forretningsmodeller handle ret attraktivt i vores perspektiv, når vi ser langsigtet på det. Og det er egentlig årsagen til, at vi vil ind og supplere op i nogle af de her. Er det sådan noget Baba og sådan noget? Ja, det er Tencent, Alibaba og nogle af dem, de store bananer. Ja, ja. Okay. Men der er jo selvfølgelig også stemmer derude fra, nu så er at People's Bank of China, altså centralbanken derude, er jo ude at sige nu, at både Finansministeriet og Boligministeriet, det kalder de det sikkert ikke derude, men det kalder jeg det så, plus lokale myndigheder, de står altså sammen nu for at bevare en sund udvikling på boligmarkedet, slå ring om boligejernes rettigheder, var de ude at sige. Så Otto... det har den socialdemokratiske regering også engang sagt det. Ja, de står men ring om Otto, kan man forestille sig, at de ligesom får sat en prop i hele den der sådan et problematiske situation, der er derude, og Evergrande, som jo stadigvæk er ret problematisk. Hvad vil sige, når man kigger på aktiekursudviklingen og ser på det gennem september måned, så var det jo et stort omdrejningspunkt, at man lidt frygtede, at det her det var sådan et Lehman moment, at det ville sprede sig ud. Det har ikke været vores overbevisning på noget tidspunkt, at det her det var et Lehman moment i forhold til Evergrande, og det kan vi komme ind på, hvis det er. Men nu ser vi jo amerikanske aktieindeks være tæt på igen all time high. Altså det, der var sådan i anførselstegn korrektionen, altså de her 5% ned igennem september måned, er fuldstændig forduftet igen, og vi er tilbage til de højeste niveauer. Og jeg tror i høj grad, at det, at man nu kan se den kinesiske ejendomssektor, man kan se de her selskaber, og man kan se, og i hvert fald også høre myndighederne i Kina og centralbanken i Kina, være villige til i et eller andet omfang at sørge for, at det her ikke bliver et systemisk problem. Der er ingen tvivl om, at i modsætning til Lehman, så forsøger den kinesiske regering ikke at redde Evergrande. Altså man, jeg tror, der skal statueres nogle eksempler i forhold til den her ejendomssektor. Og når man ser på Evergrande og de 2-3-4 andre, som er udfordret af de her tre røde linjer, som blev implementeret i 2019, så er det jo et studie i, hvordan man ikke skal drive en virksomhed. Altså, ja, det er jo altid let at sige bagefter, når man ser, hvor galt det er gået. Men de er jo altså selvfølgelig på alles læber stadigvæk i den der verden, trods alt, fordi at, nu har det senest været ude, var det i går, eller var det her til morgen, det er lidt i tvivl om, men altså, de siger, at den der salget af deres ejendomsservice-sektion, det blev ikke til noget, og aktien faldt. Aktien, som jo er faldet, altså helt vanvittigt meget, faldt så yderligere 14% på den nyhed, så, og der er noget med en deadline her på lørdag, hvor de også skal betale af på deres lån. Det kommer de sikkert heller ikke til at gøre. Nej. Så er det noget, der kommer til sådan lige her på den korte bane og sådan at rykke os lidt rundt i markedet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Evergrande kommer til at rykke voldsomt meget mere. Altså Evergrande er i en fase, hvor den selskabet bliver restruktureret. Det, der er hovedfokus, det er de afledte effekter, som det måtte få, både på dem, som har købt projektejendomme, altså den almindelige kinesiske opsparer, det er i forhold til leverandører, det er i forhold til alle de grene, som har været involveret i den kinesiske ejendomssektor gennem de sidste årtier. Det er det, man forsøger at redde. De enkelte selskaber her, som har investeret i stærkt gearede forretningsmodeller i det kinesiske ejendomsmarked, men også har bredt sig ud i fodbold og i forlystelsesparker og alt muligt andet, det er ikke det, man forsøger. Det er den her vækstimpuls over tid, som man forsøger at stabilisere. Den kommer til at gå ned i gear, det er der ingen tvivl om, fordi vi kommer ikke til samme, hvad skal man sige, gearingseffekt, som vi har set de sidste årti. Men man vil hellere have en sund og mere holdbar vækst fremadrettet. det er et gearskifte, og det kommer vi til at se i kinesisk økonomi. Men du siger dog, at det ikke er et Lehman moment, og så siger du, det kan vi komme tilbage til. Lad os komme tilbage til det nu. Hvorfor siger du sådan noget? Jo, men der er stor forskel på det. Altså, når du ser Evergrande i forhold til den kinesiske økonomi, så er den jo ikke voldsomt stor. Det er en 3-4%, når vi kigger på deres samlede balance. Når vi ser på gælden, så er den indlandsorienteret, en mindre del er udenlandsorienteret, der vil være et formuetab. Men der er jo ikke en systemisk involvering fra hele den kinesiske ejendomssektor i det her. Der vil være en gruppe af selskaber, som også vil blive stærkt udfordret, og som vil få problemer med at funde deres forretningsmodel fremadrettet. Mm. Men vi har ikke et Lehman moment i den betragtning, at du har en hel sektor, der er bundet op på kryds og tværs, på tværs af regioner, på tværs af geografier, og som er udfordret af samme udfordring. Det mener jeg ikke, vi kan se i et selskab som Evergrande. Jeg er helt enig. Det er jeg fuldstændig enig, og fordi der, hvor jeg ikke rigtig forstår det hele, det er jo, at det er jo i bestemt stand jo ret statsstramt på en eller anden måde, statsstyret, men altså sådan fra bagmanden, kan du være vel, ikke? Altså, men at de ligesom nu er nået til det punkt, hvor nu er det hans tur til at blive pillet ned. Men der er altså noget, du ikke forstår, det er det der med, at de er i gang med en eller anden form for ideologisk vil vise sig frem og alt det der, sådan, ligesom hive nogle idealerne frem, men de vil jo ikke ødelægge deres samfund og dynamik og fremgang, men alt det der oppustet der, altså, at det kunne da sagtens være, at de sidder og siger, nu tager vi ham, bum, ned med dig, du, og så bliver alle dine, hvis du og han har, jeg ved ikke, hvor mange boliger på lager, siger de jo, at, så bliver det jo til almindelige boliger, så får Rit Bjergård sin billige bolig. Men Lav, tænker du så også, at når du siger, at de vil selvfølgelig ikke ødelægge deres samfund, det er klart, men altså, de er også i gang med at ændre på tingene. Men betyder det så, at vi kan forestille os, at det kommer til at gå lidt langsommere end markedet, måske lige pludselig på et tidspunkt var meget bange for? Små et skridt ad gangen. Ja, det ved jeg, men jeg tror bare, at det bliver ikke noget, der vælter resten af verden, og det, men spørgsmålet er, hvor meget det kan opbremse den kinesiske økonomi, om folk bliver bange, for de har jo aldrig haft sådan en rigtig krise derude, men. Altså det har jo været et kriseløst samfund, ikke? Og det er jo også derfor, der har været free light for alle dem der, og alle ville købe flere og flere lejligheder, og nogle havde 3 lejligheder og alt muligt under bygning og alt det. Projektdeveloperi og alt det der, men det vil gå ned på væksten, det vil jo, men i og med, at de jo har alle de der spøgelsesbøger, det begynder de jo at snakke om, men nu, det gjorde de også for, jeg ved ikke, for 10 år siden, da jeg var derude, de synes, er bare blevet større og større, men altså, i samfundet, hvor der stadigvæk er en masse af mennesker, der ikke har en ordentlig boligstandard, så det er jo det, der er lidt absurd, at man har sådan et samfund, og der er det bare, jeg tror, at, og det er det, jeg ikke kan gennemskue det, fordi de tænker på en anden måde, end sådan nogle markedsprisøkonomer og sådan noget, som vi gør herovre, at de er altså ved, på en eller anden måde, at polere kommunismen. Og nogen siger, at der til foråret skal være, jeg ved ikke, hvad du ved det, en eller anden større konference, hvor kongres et eller andet, hvor de sådan skal komme med noget, og nogen taler lige frem om at komme et nyt mave, ligesom mave kom en gang med sådan nogle store, nu siger vi det, så gik der 7 år, så prøvede de det, så gik det så godt, så fandt jeg på et nyt, som kulturrevolution var en af dem. At det er sådan noget, der kommer. Mm. Men det gør ligesom, at det er jo ikke for, bare, det var vi herovre, vi ser hver gang, der er problemer, så tror vi, at alt går for lidt, og det hele vælter over hinanden. Men det gør det jo ikke derude, fordi staten sidder jo i baghånd og har banker, og de har nærmest ind 7 forskellige steder rundt omkring sådan en. Ikke? Men der kommer til at ske noget, og jeg tror sådan set, at han dør. Jeg vil ikke eje aktierne i det der skidt, men det ødelægger ikke Kinas økonomi, i den forstand, at væksten bliver der jeg lidt tror, lavere. Hvem tror du dør? Ja, Evergrande og sådan noget. Der ryger nogle af de der. Jamen, nu er det deres tur til at gå til skafottet. Mm. Han vil lade Alibaba overleve, og de andre der. Fordi det, der er noget fremtidig dynamik, de skal bare ikke være for store. De må ikke være højere end Kommunistpartiet, vel? Otto Friedrichsen, når vi sådan kigger, hvis vi står over 10 år længere ude i fremtiden, og kigger tilbage til 2021-2022 niveauet på Kina, vil vi så kunne se, at det var der skete et gearskifte? Ja, det tror jeg. Mm. Og nu, der er jo et gearskifte undervejs igennem lang tid. Altså, man kan ikke se en verdens anden største økonomi vokse med de vækstrater, man har set historisk. Altså, de vil komme ned i gear. Andre lande vil komme op, Indien vil komme op over de næste 10-20 år, og være dominerende i forhold til, hvor de er i dag. Men jeg tror, i forhold til Kina, altså, nu kigger vi utrolig meget på Evergrande i øjeblikket hen over sommeren. Det her, det startede jo for lang tid siden. Altså Evergrande er jo egentlig bare et symptom af det, der skete i 2019, da man indførte de her tre røde linjer, som dikterer, hvor meget gearing må du egentlig have i din ejendomsforretning. I forhold til Alibaba og Jack Ma, altså tilbage i oktober sidste år, da man ville børsnotere Ant Group'en, var han jo ude og i meget stor vending kritisere det kinesiske styre. Mm. Og det kan man ikke have i Kina. Så der var store arrester, der var en aflysning af en børsnotering. Og som Lau siger, det hele er jo en forberedelse på den partikongres, der kommer til efteråret næste år. Men det er jo i høj grad også i et større geopolitisk perspektiv en langsigtet positionering i forhold til USA, både på det teknologiske område, men også i forhold til det økonomiske område. Men med den relativt store usikkerhed, som jeg synes, du også maler på banen der, Otto, hvorfor vælger I så at have aktier i Tencent og Alibaba for eksempel på bogen? Jamen det vi kan se hen over sommeren, det var jo, at jamen, den politiske indgribning, der har været, har jo haft nogle ret betydelige kursmæssige reaktioner. Altså, vi har set, at aktierne var nede 20-30-40% på nogle af de kinesiske tech-selskaber. Og når vi kigger på forretningsmodellen, når vi kigger på, hvad er det for et marked, de skal operere på, hvordan kommer deres rammebetingelser til at være i fremtiden under det nye politiske, hvad skal man styre, eller den nye politiske ramme, når vi ser på blandt andet data og datahåndtering. Så mener vi stadigvæk, der er en ganske solid forretningsmodel, og vi kan se en prisfastsættelse af den forretningsmodel, som er væsentligt mere attraktiv, end hvis vi kigger mod USA og mod nogle af de større amerikanske vækstselskaber, som har gjort det ganske fantastisk her siden marts måned sidste år. Ja, for så er vi inde i en debat, der handler om noget, som vi elsker at have her i klubben, nemlig dyrt og billigt. Må jeg bare lige spørge, inden vi slipper ham barbæren der, er det, altså, hvad er tiden på det her? Er det et rebound, eller er det 2-3 år frem, eller er det mange år frem, eller hvad taler vi om? Det er minimum 3 år, så vi langsigt den store, så det er en langsigt. Det er ikke bare for at spille det hen over de næste par måneder, hvor vi, eller det vi har set allerede, de her 15-20%, som er kommet op, men det er langsigt perspektiv i forhold til, at driften vil være understøttet, når vi har i vores optik en ret attraktiv værdiansættelse på en stærk forretning. Handler I dem direkte selv, Otto, eller har I, jeg har sagt, folk til at gøre det derude i Kina, eller hvad gør I? Vi har, altså, de kinesiske aktier er lidt svære at komme til. Der er lidt andre omstændigheder, kan man sige, men rigtig mange af de kinesiske aktier handler enten i Hongkong eller i USA, og det er egentlig det, vi benytter os af. Okay. Så vi har ikke lokale kinesiske aktier i vores aktieportefølje. Så vidt altså Kina. Hvad med resten af, eller hvis man kigger sådan på Sydøstasien eller Asien i det hele taget, er der andet, der er spændende at kigge på derude? Ja, det er der, men man skal være opmærksom på, at når vi ser emerging markets, og specielt den asiatiske del, Kina vægter cirka en tredjedel af emerging markets globalt set, og ser man på den asiatiske del, så er der jo rigtig mange af de asiatiske økonomier, som er forbundet meget tæt til Kina. Så Kina er ret dominerende i forhold til at svinge takstokken i emerging markets. Mm. Men vi er i Sydkorea, har vi lidt i forhold til Samsung, en stor chipproducent, som vi har haft i en længere periode. Men igen, det er nogle af de ting, som dels har et globalt perspektiv, men rigtig mange ting har et kinesisk perspektiv, når vi ser på emerging markets i Asien. Mm. Jeg kan godt tænke mig at hoppe vestpå med dig, så Otto, nu har vi været østpå. Du er sådan indikeret, at der jo altså er amerikanske aktier, som du, nu prøver jeg mine ord, vurderer som værende dyre. Hvad er det for nogle sektorer, som du tænker, der måske er kommet lidt for højt op? Jeg kan næsten gætte det, men kom bare med dem. Ja, men altså, hvis man sådan kigger i et større perspektiv, så de sidste 10 år, så er der tre forhold, der har drevet aktiemarkedet i væsentlighed, hvis man sådan skulle slå tonen lidt andet. Altså det er likviditet, altså den her rigelige likviditet, der er kommet efter finanskrisen. Det er sådan i anførselstegn aktievarigheden, altså rentefølsomheden i aktiemarkedet. Altså rigtig mange områder af aktiemarkedet har ledet godt af, at renterne er blevet trykket meget langt ned, og vi har nul renter mange steder, negative renter nogle steder. Så den der omkostning på at vente på, at noget godt sker, har været meget, meget lav. Så den aktievarighed har dikteret en meget stor del af aktieafkastet. Og så den sidste ting, det er profitabiliteten. Altså det, at rigtig mange virksomheder er blevet mere effektive. Overskudsgraden er været stigende. Vi har i øjeblikket en overskudsgrad, som ligger meget, meget højt i historisk perspektiv også. Så de tre områder har været drivende. Det er selvfølgelig de tre områder, vi skal kigge fremad i forhold til, hvad det, der kommer til at ændre sig. Centralbanken i USA har sagt, at likviditeten kommer til på et tidspunkt at blive mindre. Man har startet i november her, så vil man formentlig starte med at reducere de her opkøb. På et tidspunkt, markedet regner med i løbet af sommeren næste år, kan vi også måske forvente, at man begynder at hæve renten. Mm. Så der er en ændring i forhold til likviditetsperspektivet. Det kommer til at ændre perspektivet i forhold til aktievarigheden, altså nogle af de specielt vækstaktier, som har nydt godt af meget, meget lave renter. Og det er jo der, vi primært ser vores bekymring i hvert fald i forhold til amerikanske aktier. At rigtig mange af de amerikanske aktier, specielt de her mere ekstreme vækstaktier, som har bygget på forventningen om, at det bliver godt på et tidspunkt, de bliver udfordret i et regime, hvor likviditeten bliver mindre. Kan du konkretisere det lidt mere? Altså, hvad er det for selskaber eller brancher, vi taler om? Jamen, det er blandt andet teknologi. Det er inden for visse dele af forbrugssegmentet. Altså, nogle af dem, som vi jo til stadig har nævnt, både hos dig, Bodil, men også i forhold til sådan effekterne ud af marts måned sidste år, det er jo Peloton, Shopify, Tesla, hele det segment, hvor ja, du har indtjening, men nu Tesla er ude med tal her også for nylig. Mm. Altså, vi skal jo ikke længere end et år eller halvandet tilbage, der var der ingen indtjening. Mm. Så det er jo en enorm forretningsmodel på ingen indtjening. Og noget af det vil blive udfordret fremrettet, specielt i forhold til dem, som er bundet op på høje forventninger, og en forventning om fortsat meget lave renter. Lars Svendsen, står du og klapper i hænderne nu? Det lyder som, det er lige nede af din boldgade. Nå, men de tænker jo klogt dog. Yes, det er jeg med på. Du sidder, eller Aarhus, du sidder og tænker, hvor sidder du henne af? Det er både Aarhus og København. Jamen, det er jo det der, og jeg vil sige på mig, det her, det er jo også langt hen ad vejen tilbagevenden til, jeg ved ikke, om du ser det også med normalitet, ikke? Men altså noget mere normalt i hvert fald, ikke? Og derfor er det jo også, at jeg tror jo ligesom, at man siger, at mere gammeldags firmaer, som leverer noget af det, vi køber nede i supermarkedet, og en bil, vi bruger og sådan noget, at det bliver dem, der kommer tilbage. Og så er spørgsmålet bare, om kæden knækker over i USA for noget af det, der er ekstremt højt. Det er jo absurd at tænke på, at Microsoft og hvad hedder han, Amazon og Google, og de der. Altså hver af dem kan stort set tage topklassen, de første 6-7 af verdens farmavirksomheder, ikke? Mm. Altså hvad vil du helst tage, ikke? Du kan lige så købe, det er næsten det samme som at købe bitcoin. Hvis du ikke vil have bitcoin, som er ingenting, så kan du jo købe IT-aktier. Og til du har en kommentar, kan jeg sige? Jeg synes nu vækstkomponent eller teknologi, perspektivet, det spænder ret bredt selvfølgelig. Ja, ja. Altså nu, vi har Microsoft, og vi har Alphabet i vores portfølje. Dem vil jeg godt advokere lidt for, at når vi ser på nogle af de selskaber, som jo har gjort det fantastisk, der har vi faktisk også set en indtjeningsvækst, som følger med. At vi har set en multiple, eller et forhold mellem indtjening og pris, som egentlig har været stabil eller svagt stigende. Og vi er jo lidt tilbage til det sidste punkt, jeg havde, altså profitabiliteten, som i min optik bliver omdrejningspunktet i den her regnskabssæson. Når vi ser på forventningen til indtjening i 2021 i forhold til prisen, så er aktierne faktisk blevet billigere i år. Ser vi på prisniveauet i forhold til omsætningsforventninger, så er aktierne blevet dyre. Mm. Så der ligger en forventning om, at profitabiliteten vil stige. Og det tror jeg vil være omdrejningspunktet. Derfor tror jeg, at man skal være meget selektiv i forhold til at vælge de selskaber, som har en stærk forretningsmodel, og som har vist historisk, men også kan forventes fremadrettet at vise en stærk indtjeningsvækst. Om den hedder Microsoft, eller den hedder noget andet, er ikke så afgørende for os. Men det er segmentet, som ikke kan levere i fremtiden, som bekymrer os. Så visse tech-aktier er i hvert fald bekymret for. Der er andre, som godt kan få lov at bo hos jer i porteføljen hos Vormopleje. Hvilke selskaber vil du så vælge til, Otto, hvis nu man ligesom lader den der tech-blok ligge for sig selv? Hvad er det så, at du sådan er særlig interesseret i amerikanske aktier, og er vi på large cap eller small cap, eller hvor er vi henad? Hvis man tager det sådan ordentligt set, så noget af det, vi gjorde i vores, vi har sådan et strategisk overlay, vi kan lægge ind over vores aktieportefølje, altså øge vores aktieeksponering med futures. Det vi gjorde i september-oktober måned sidste år hen over foråret, det er at øge vores value-eksponering. Altså gå mere i retning af de selskaber, som har en attraktiv værdiansættelse, og som i højere grad vil komme til at kompensere os for rentestigninger, i stedet for at kompensere os for, at renten vil være lav i lang tid. Så det er blandt andet banker, det er industriselskaber, det er nogle af sådan lidt de kedelige forretningsmodeller. Et selskab der, hvis vi går ned på selskabsniveau, som jeg synes er rigtig interessant, og det skal ikke være en købsanbefaling, fordi den kan være væk i morgen i vores portefølje, men det selskab, vi rigtig godt kan lide, og faktisk minder meget om SAP inden for en anden industrigruppe, det er Otis. Mange kender dem ikke af navn, men hvis man er i magasin eller et andet sted og kigger ned på rulletrappen eller i elevatoren, så står der Otis eller Kone. Og det var et selskab, vi købte i april måned sidste år, da det blev børsnoteret i USA. Og vi kan rigtig godt lide det, fordi ud af deres 100 kroners omsætning, så de 20 kroner, det er installation af nye elevatorer og rulletrapper. De resterende 80 kroner, det er servicering af jamen alt det, man har sat op. Der er en regulering, der siger, at du skal til god, eller du skal ud og se det, og sørge for, at det fungerer. Og magasin har ingen som helst interesse i, at der er en elevator, der står stille, eller en rulletrap, der ikke fungerer. Så. Det var jo en IR, der grundlagde det. Det var det offentlige toilet. Otis hed han. Nej, men vi har jo en anden akse, som er i den her afdeling. Det er jo Kone, ikke? Og sådan og ThyssenKrupp solgte sin elevatorbutik til hvem verden var. Det var også en amerikansk klub, det var det, ikke? Han solgte den for 16-17 milliarder euro. Det var altså... og det er jo service. Men Otto, når vi taler om de her industriselskaber og sådan et selskab som Otis, er det ikke lige præcis sådan nogen, der har virkelig problemer nu med det her forsyningskæde-issue? Altså ting, der ikke kan komme frem, og små og bitte komponenter, som de ikke kan få fat i, og alt muligt andet? Det er noget jo, på de 20 kroner omsætning. Okay. De 80 kroner omsætning, det er det, som skal serviceres. Og der er jo også, nu taler vi om andre flasker, altså arbejdsudbud. Du skal have en tekniker, du skal have en, der kan servicere. Og det kan selvfølgelig være et problem nogle steder. Men der ser vi også, igen i forhold til effektivisering og produktivitet, at der i langt højere grad på de her produkter kommer overvågning. Der kommer ekstern tilgang til det, så du ikke skal have en servicemand ud og kigge på det hele tiden. Så der sker rigtig meget på det. Internet of things. Det dur der. Lad os blive ved den der inflationssnak, for det er altså også et emne, der fylder rigtig meget i investeringsverdenen i disse tider. En inflationssnak, som også nogle gange går over og bliver til en stagflationssnak, altså hvor at vi ikke har nogen vækst i økonomierne og stadigvæk har meget høj inflation. Og lad os prøve at lege lidt med tanken af, at væksten sådan går nærmest helt i stå. Hvilke værktøjer har sådan en centralbank som den amerikanske så for eksempel til overhovedet at agere, og hvad vil der ske, hvis de begynder at sætte renten op i en tid, hvor der ikke er nogen vækst? Det må vi forvente, at de gør. Altså, skulle vi komme i en situation, hvor væksten fuldstændig forsvinder, hvor vi går i nulvækst, så tror jeg, at der i første omgang forholdsvis hurtigt ville komme en retorisk udmelding om, at jamen, den her tapering eller neddrosling af obligationsopkøb, den vil blive sat på pause, men vil fortsætte. Renterne kan du ikke gøre så meget ved, de er meget langt nede over det meste af verden. Mm. Men der vil komme forventninger om, at man stadigvæk vil være lempelig i det, man nu kan. Fordi der er ingen tvivl om, at man har gjort rigtig meget, og man forsøger jo at komme lidt tilbage i forhold til at kunne gøre noget i fremtiden også. Men er det netop fordi, man er bange for, at man lige pludselig står i en squeezed situation, at man ikke har noget rådrum til at sætte renten ned? Nej, det tror jeg ikke. Altså nu, hvis vi vender tilbage til stagflationsordet, altså jeg er meget modstander af det, der florerer i øjeblikket. Altså, ja, vi har inflation, vi har nogle effekter, som har midlertidig karakter, så kan vi diskutere, hvad er midlertidigt. Det er måske det, der i høj grad diskussionen også fra centralbankmedlemmer. Hvad var egentlig den midlertidige effekt, som man meldte ud i sommerferien? Er det 3 måneder, eller er det 6 måneder, eller 12 måneder? Ja. Men der kommer en eller anden effekt, og det ser vi jo selvfølgelig i tallene allerede nu. Så kommer også en langvarig effekt, eller en prisstigning, der bliver til en varig ændring i et prisindeks, altså en inflationspåvirkning. Og det kommer vi også til at se. Det er vores forventning, at vi kommer til at se højere renter generelt set, specielt fra den amerikanske side af, på baggrund af nogle af de her mere inflationære tendenser. Mm. I forhold til den stagnerende vækst, altså nu skal vi have i baghovedet, at vi kommer fra en situation, hvor vi har en ekstrem høj vækst. Altså vi kommer ud af en årsrate, hvor basen selvfølgelig hjælper os i første halvår sidste år til, og altså nu ser vi regnskabssæsonen i Q2, ikke også, som er jo tæt på 60-siffret mange steder, og også over nogle steder. Nu kommer vi så ned på 30-40% indtjeningsvækst i USA. Det er stadigvæk rigtig, rigtig flot. Mm. Ja, det er lavere, men det er ikke stagnerende vækst. Mm. Det er egentlig det, der... Jamen, jeg tror også, at problemet er lidt, at jeg er meget inde i det, du siger. Jeg siger det med stagnation. Jeg mener, der er inflation, men det er jo med høj vækst, og jeg tror bare... Og den vækst vil så blive mere normal, at man ligesom skal vende sig til, at altså, vi er jo formentlig på vej hen mod at få, hvis verden i 2022 måske kan give en vækst på 4%, så er det jo sådan set jo flot. Ikke? Men, og vi har jo kommet tilbage på BNP-niveauet nu, ikke? Det kom vel i Q2, og ramte man det fra 19. Ikke? Jeg mener bare, det er det, man skal se på, men det er ligesom om, at du har nogle, det er som om, at alle mennesker kigger på, hvad der har været engang, og siger, kan det være det, kan det være det, ligesom at gå på museum, så ser man sådan en eller anden frem, det må være det. Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad ordet skal hedde, men om det er growflation, men vi har inflation, og vi bliver nok ved med at have en væsentlig høj inflation. Vi har jo haft de der, der var helt nede om fra 0 til 2, ikke? Det var måske 2 til 3 eller 4, men vi kommer nok til at ligge der nu. Og især hvis man skal lokke folk på arbejdsmarkedet, men der er jo vækst. vækst. Det er da ikke, at det går i stå. Mm. Det er som om, man bliver bange for, at vækstraten falder, men meget af det er jo du blev faktisk bange den anden dag, da vi havde Tom Bundgaard i studiet, som jo talte om, at han synes, at det, ifølge hans modeller, der kommer væksten til at gå meget ned, helt ned i 1%. Ja, han taler om 1% det står. Jeg blev noget, jeg blev munden om. Ligefrem. Ja, der skal faktisk meget til tjenesten. Jamen, der blev jeg nærmest forskrækket, for jeg har forestillet mig faktisk, at det, der sker nu, bliver en faktisk en rimelig pæn normalisering, og vi ikke ryger over i den anden grøft. Det er jo det, alle frygter, men ligesom, man siger, ligesom vi er kommet i gang, så går helt skidt i stå. Yes. Det vil, det vil det, jo ikke være morsomt. Desværre snart går i stå, og det er heller ikke så morsomt, det her millionærklub. Vi har kun et minut tilbage, så Otto, lad mig bare sådan stille dig det sidste spørgsmål her i den her udsendelse. I hvert fald afkast på aktiemarkedet i 2022 og 2023. Hvad skal vi sådan vende os til at kigge frem imod? Jamen, vi er jo tilbage til et miljø, hvor vi igen er tilbage til tre punkter, altså likviditeten, varigheden og profitabiliteten, det er du, så, som bliver dominerende. Og i det miljø, der kommer vi til at se lavere aktieafkast. Altså, det vi har set de sidste halvandet år, kommer ikke til at være retningsvisende for det, vi kommer til at se de næste to år. Vi kommer til at se lavere afkast, og vi kommer til at se en ændret dynamik i vores optik, i hvert fald i forhold til, hvad kommer til at drive aktieafkastet. Vi har set det i år. Vi har set value-aktierne performe væsentligt bedre end vækstaktierne. Vi har set, at dansk aktiemarked gør det væsentligt dårligere end det amerikanske aktiemarked. Blandt andet på baggrund af nogle af de her dynamikker, jeg taler om. Og det er noget af det, vi skal vende os til, det er noget af det, vi skal positionere. Hvor meget lavere, Otto? Jeg tror, det ligger 5% point lavere. Det tror jeg ikke. Men det er jo også stadigvæk godt, hvis du får 0 eller bliver banket i banken af minus. Det er nye tider, man skal vende sig til meget. Her skal vi til at lukke ned. Tiden er gået. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Tak til Otto Friedrichsen fra Formopleje og til Lars Svendsen, der var med mig her i studiet i dag. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Rigtig god dag til jer alle sammen. Vi høres ved igen i morgen. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.